Jeden z tych, proszę Państwa, zespołów skandynawskich, które lubię przywoływać przy każdej możliwej okazji, Viagra Boys i utwór Sports. Sama nazwa zespołu już właściwie wskazuje, że jest to szczyt szczytów, najwyższy przynajmniej w Tatrach, Rysy, tak się nazywa zespół, a utwór nosi tytuł Starling. Wydania najnowszej płyty, która jest fenomenalna i słucha jej się, proszę Państwa, naprawdę znakomicie. Zresztą mieliśmy już okazję, bo prezentowałem parę utworów z tego najnowszego krążka, ale warto jest czasami wrócić do poprzednich produkcji. Dzisiaj Kerala Dust i utwór Spiegel. W paru przypadkach mieliśmy do czynienia z różnymi składami. Jeżeli chodzi o grupę Hołk, warszawscy reprezentanci sceny niezależnej, dziś w utworze Pieniądz. Bez specjalnych rekomendacji, których oczywiście tutaj nie potrzebuję, grupa Beastie Boys w utworze Multilateral Nuclear Disarmament. jest coś w tym utworze, co może się kojarzyć z latami 60. XX wieku, ale też i proszę Państwa, nie oszukujmy się, jesteśmy w XXI wieku, który czerpie w zasadzie z całego pakietu, który jest dostępny, a dziś wystarczy po prostu być w sieci. Ten eklektyzm jest słyszalny idealnie w utworze grupy Ścianka pod tytułem Skuter. Jedna piosenka z soundtracka filmu Matrix, grupa Fluke i utwór Zion. Pozostając w klimacie, zresztą charakterystycznym dla Apteki Nocnej, przed Państwem stos dub w wykonaniu Janki. Okazuje się, proszę Państwa, że czasami nie dysponując aż takimi wielkimi możliwościami, wystarczy mieć dobry pomysł i na to dowód jest w postaci utworu Voodoo People w wykonaniu grupy Prodigy. Jeszcze jedna sentymentalna wyprawa na festiwal do Jarocina. Grupa Siekiera, która w zasadzie można powiedzieć zmiotła wszystkich ze sceny, występując pierwszy raz na tym festiwalu dziś w jej wykonaniu utwór Nowa Aleksandria. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze sceny. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze sceny. Na ulicy, mały płomień. Teraz, proszę Państwa, ten człowiek, który de facto może być nazywany prowodyrem czy ojcem, protoplastą całego tego zbuntowanego ruchu związanego z punk rockiem, nową falą, alternatywą i tymi wszystkimi szufladkami, które już zostały wymyślone przez dziennikarzy muzycznych. Dzisiaj grupa The Stooges, czyli oryginalne podejście, to pierwsze Iggy'ego Popa razem ze swoim zespołem i utwór Dirt. We'll be right back. feel it when you pat me. Say, do you feel it when you pat me? There's a fire. There's a fire. Yeah, alright. Choć łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przesyłać propozycje tematyczne, muzyczne, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A na samo zakończenie dedykuję Państwu utwór, życząc oczywiście spokojnej nocy, grupy Agresiva 69 pod tytułem Na końcu świata. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Редактор